اور جو لوگ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہو تو وہ فدیہ بھی دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو آدمی اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے. اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتر بات ہے. حدیث میں آتا ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. ایک کلمہ طیبہ پڑھنا یعنی اللہ پر، اللہ کے نبی پر، آخرت پر ایمان لانا. دوسری چیز ہے روزانہ پانچ وقت کی فرض نماز پڑھنا، اور چھٹی ہے وتر کی نماز پڑھنا. تیسرے نمبر پر ہے رمضان کے روزے رکھنا. چوتھے نمبر پر ہے مالدار کے لیے زکوٰۃ کا ادا کرنا. اور پانچویں نمبر پر ہے جس کے پاس طاقت اور حیثیت ہو وہ حج کرنے جاوے. یہ پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے. اس میں اہم بنیاد روزے ہیں. روزے رکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. جو عقل مند ہو، پاگل کے لیے روزے فرض نہیں ہے. جو بالغ ہو، نابالغ کے لیے روزے فرض نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم نابالغ کو روزے رکھواتے ہیں تاکہ اس کو عادت پڑ جائے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم نابالغ اور چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، عادت ڈلوانے کے لیے. اگر بچوں نے اللہ کے فضل سے روزہ رکھا تو اس کو اخبار میں چھپوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہر سال دیکھنے میں آتا ہے کہ رمضان میں اور رمضان کے بعد مسلمان اخبار میں بچوں کے فوٹو بھی چھپواتے ہیں، نام بھی چھپواتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم نے روزے اللہ کے لیے نہیں رکھوائے، لوگوں میں مشہور کرنے کے لیے رکھوائے. لوگوں کو بتانے کے لیے رکھوائے. اور جو کام بھی دوسروں کو بتانے کے لیے ہو اس عمل کے اوپر اللہ کے یہاں ثواب نہیں ملے گا. تو جو مسلمان عقل مند ہے، بالغ ہے، اس کے لیے روزے فرض ہے. اور یہ روزے اللہ تعالی نے پہلی امتوں پر اور پہلے نبیوں پر بھی فرض کیے تھے. سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے روزے رکھنا فرض تھا. ہاں روزے کی تعداد میں کچھ کم زیادہ ہوا ہے کہ پہلے لوگ کچھ زیادہ روزے رکھتے تھے, ہم لوگ تھوڑے کم رکھتے ہیں, یا ہم زیادہ رکھتے ہیں پہلے لوگ تھوڑے کم رکھتے تھے. پھر روزے بھی الگ الگ طرح کے ہوتے تھے. قرآن میں حضرت مریم کے روزے کا ذکر ہے, اس میں ہے فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. حضرت مریم کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم جب بچے کو لے کر جاؤ, چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے بغیر باپ کے, اللہ کی قدرت سے, تو لوگ پوچھیں گے کہ مریم یہ بچہ کہاں سے آیا, کیسے آ گیا بغیر شادی کے, تو لوگوں کو ایسا کہنا کہ آج تو میں نے میرے اللہ کے لیے روزے کی منت مانی ہے اور میں بولوں گی نہیں. اس زمانے میں ایسا بھی روزہ تھا, روزے میں بات نہیں کرنے کی, بولنے کا نہیں. یہ تو اللہ تعالی نے اس امت پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں کرم فرمایا کہ ہم کو رمضان میں بولنے کی اجازت دی کہ روزوں میں بولو بات کرو, لیکن یہ حکم دیا کہ اچھی بات بولنے کی, غیبت نہیں کرنے کی کسی کی, گالیاں اور جھوٹ نہیں بولنے کا, روزے میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنے کا, ورنہ روزے کا نور اور اس کا ثواب ختم ہو جائے گا. اچھا ایک اور بات بھی سمجھو, پہلے زمانے میں روزے کیسے تھے, رات کو سونے سے پہلے کھا پی لینے کا, رات میں ایک مرتبہ سو گئے عشاء پڑ کے پھر کوئی چیز کھانے پینے کی اجازت نہیں, پھر ڈائریکٹ دوسرے دن شام کو کھانے کا. اب سمجھو کتنا لمبا روزہ ہو جاتا ہوگا, رات گیارہ بجے کھا پی کے سو گئے اور آئندہ کل شام کو ساڑھے سات بجے روزہ کھلنے والا ہے. یعنی سونے سے پہلے کھانا جائز, جو ایک مرتبہ سو گئے تو پھر اب کھا پی نہیں سکتے. ہاں تم پوری رات جاگو, صبح صادق تک جاگو اور جو ہے کھاتے پیتے رہو تو کوئی حرج نہیں, لیکن سو جو گئے پھر کھانا پینا بند. ایسا روزہ صحابہ نے بھی رکھا. اب بیچارے صحابہ کرام اپنی کھیتی باڑی میں خود اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے, دن بھر گرمی میں محنت مزدوری تھکن, شام کو گھر آئے روزہ رکھا ہوا, بیوی سے کہا کہ کچھ کھانا لاؤ افطار کا وقت ہو گیا. اس زمانے میں آج کی طرح اتنی ساری نعمتیں نہیں ہوتی تھی. بیوی کہتی کہ تھوڑا سا انتظار کرو, میں کھانا تیار کر رہی ہوں. اب بیوی کھانا تیار کر رہی ہے, اتنے میں وہ صحابی کو نیند آ گئی. دن بھر اپنی کھیتی میں محنت مزدوری کر کے تھکے ہوئے سو گئے. بیوی نے کھانا تیار کیا, دیکھنے گئی تو آنکھ لگ گئی ہے, سو گئے. اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں, چونکہ اب اٹھیں گے تو کھا تو سکتے نہیں, روزہ شروع ہو گیا. ایک مرتبہ آنکھ لگ گئی اب روزہ شروع ہو جاتا تھا, دوسرے دن پورا دن ایسا ہی گزرا, آج بھی پورا دن ایسا, کل بھی پورا دن ایسا. تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے صحابہ کرام بے ہوش ہو جاتے تھے, دو دو دن کھانا نہیں, رات میں بھی کھانا نہیں, بے ہوش ہو جاتے. تو اللہ تعالی نے کرم فرمایا, قانون بدل دیا, اور قانون بدل کر کے ارشاد فرمایا, ثم اتم الصیام الى اللیل, سورج ڈوبنے تک میں روزہ پورا کر ڈالو, اور صبح صادق تک کھاؤ پیو, سو کے اٹھو سونے سے پہلے کھاؤ, پوری اجازت ہے. وَقُلْهُ وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ من الخيط الاسود من الفجر, صبح صادق کی روشنی ہوئے وہاں تک کھاؤ پیو, اللہ نے اجازت دے دی. تو پہلے روزے بڑے مشکل تھے, بعد میں اللہ تعالی نے روزے بہت آسان فرما دیے. اب پوری رات سورج ڈوبے وہاں سے لے کر صبح صادق تک کھانے کی پینے کی اجازت ہو گئی. اسی لیے اپنے جتنے بھی کھانے پینے کے بازار ہیں پوری رات آباد رہتے ہیں, اور ماشاءاللہ مسلمان بھی اس کا حق ادا کرتے ہیں. روزے کی برکت سے ایک مہینے میں وزن کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتا ہے. کوئی بھی مسلمان تجربہ کر لو, رمضان سے ایک دن پہلے وزن کرو اور عید کے دن وزن کر لو. تو اللہ فرماتے پچھلی امتوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے, تھوڑا تھوڑا فرق تھا. یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بات کہی گئی. چونکہ اگر صرف اس امت پر روزے فرض ہوتے تو یہ امت کے لوگ کہتے کہ وہ اللہ کتنی مشکل چیز آئی. اللہ نے فرمایا تم سے پہلے ہزاروں برس سے دنیا میں لوگ روزے رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی اس روزے کی برکت سے ہم کو تقویٰ دینا چاہتے ہیں. بھوکے پیاسے رکھنا مقصد نہیں ہے. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. دنیا میں جتنے لوگ روزے رکھتے اس سے زیادہ لوگ روزے نہیں رکھتے. پھر بھی دیکھو خدا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوئی. اب تھوڑے سے مسلمان روزے رکھیں گے تو خدا کے خزانوں میں کوئی بچت ہونے والی نہیں ہے. اور حقیقت بات یہ ہے کہ ہم رمضان میں کھانے پینے کا ٹائم ٹیبل بدلتے ہیں, باقی کوانٹیٹی مقدار تو اتنی ہی رہتی ہے, بلکہ شاید بڑھ جاتی ہے, زیادہ ہو جاتی ہے. اللہ اس روزے کی برکت سے ہم کو تقویٰ والا بنانا چاہتے ہیں. تقویٰ کا مطلب ہے حرام سے بچنے والا. دیکھو کتنی عجیب بات ہے, ذرا غور کرو. صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانا پینا بیوی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ کھانا بھی ہمارا, پانی بھی ہمارا, بیوی بھی ہماری, لیکن اللہ کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور کیسا ہمارا ایمان ہے کہ تنہائی میں جہاں کوئی نہیں دیکھتا وہاں بھی کوئی مسلمان کھاتا پیتا نہیں ہے. ایک آدمی نہانے کے لیے باتھ روم میں جا رہے, غسل خانہ اندر سے بند ہے, اندر ناتے ناتے نل میں سے پانی پی لے رہے, بیوی بھی نہیں دیکھ سکتی, گھر میں عورت بھی نہیں دیکھ سکتی کہ اس نے باتھ روم میں جا کے پانی پیا. ارے وضو کرتے کرتے کلی کے نام پہ پانی اتارنا تو بہت آسان, لیکن ایک مسلمان یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے پانی کا ایک قطرہ بھی پی لیا تو بھلے کسی کو نظر نہ آوے, میرے اللہ تو اس کو دیکھنے والے ہیں اور میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ جو اللہ کا ڈر اور اللہ کا خیال سامنے آتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ کھاتا پیتا نہیں ہے, اسی کا نام رکھا جاتا ہے تقویٰ. اللہ تعالی کی چاہت یہ ہے کہ اے میرے بندے, تُنے رمضان کا ایک مہینہ صبح سے لے کر شام تک حلال بیوی کو چھوڑا, حلال کھانے کو چھوڑ دیا, حلال پینے کی چیز چھوڑ دی, صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے, تو اب تیری پوری زندگی حرام کو چھوڑنے والی ہو. ایک مہینہ اللہ نے پریکٹس کرائی حلال چیزیں چھڑوا کر کے, حلال چیز چھڑوائی ایک مہینہ صبح سے شام تاکہ عادت بن جاوے حرام چیزوں کو چھوڑنے کی. کہ اب تجھے پوری زندگی حرام عورت کے پاس جانا نہیں، حرام کھانے کے پاس جانا نہیں، حرام پانی کے پاس جانا نہیں، حرام ڈرنکس کی طرف جانا نہیں، اسی کا نام رکھا جاتا ہے تقویٰ۔ اور یہ جو اللہ کا ڈر ہے ہمارے دل میں، یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک واقعہ ہوا، ایک قصہ ہو گیا جی، وہ غریب اس روزے پر، ایک بہت بڑے آئی ایس کیٹیگری کے آفیسر تھے، یعنی یہ جو کلیکٹر اور ڈی ایس پی اور کمشنر کے درجے کے، ان کا نام تھا قدرت اللہ شہاب، مسلمان دیندار تھے۔ انہوں نے سروس سے ریٹائر ہونے کے بعد اپنی پوری زندگی کی کارگزاری لکھی ہے، جس کا نام ہے شہاب نامہ۔ اس میں انہوں نے قصہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں ہالینڈ گیا، یورپ میں ایک ملک ہے، اور ہالینڈ کے جو گورے لوگ ہیں ڈچ، یہ لوگ اپنے مذہب کے اندر بہت متعصب ہیں، بہت سخت ہے اپنے مذہب کے بارے میں۔ کہا کہ میں اپنے کام سے فارغ ہو کر کے ایک گارڈن میں گھومنے گیا۔ قدرت اللہ صاحب لکھتے ہیں، تو کہا یہ یورپ کا ملک، یورپینوں کا شہر اور وہاں کا گارڈن، تو مجھے اس گارڈن میں، باغ میں قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ تو کہا میں حیران کہ یہ یورپ میں گارڈن میں کہاں سے قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ تو کہا میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکلا، تو گارڈن میں سب بہت سارے درخت بیلیاں ہوتی ہیں، ایک درخت بیلی کے پیچھے ایک گورا انگریز بوڑھا بیٹھ کر کے قرآن شریف پڑھ رہا تھا۔ کہا میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا، اس نے قرآن پورا کیا، تو میں نے اس کے ساتھ بات چیت کی کہ آپ قرآن؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں۔ کہا آپ کیسے مسلمان بن گئے عیسائی میں سے؟ تو اس نے عجیب اپنی داستان سنائی ایمان لانے کی، خدا کیسے نوازتے ہیں ہدایت سے، وہ اپنے کرم سے ہمیں ایمان کی قدر عطا فرمائے، زندگی کے آخری لمحے تک اللہ ایمان پر قائم رکھے، اور ایمان کے ساتھ اللہ دنیا سے جانا نصیب فرمائے۔ کہا کہ میں ہالینڈ کی ایک کمپنی کی اسٹیمر کے اندر ہیڈ تھا، کپتان تھا۔ کاؤ کمپنی نے اسٹیمر میں مال بھر کر کے کراچی بھیجا، کہ کراچی کے بندر پر پورٹ پر ہم مال خالی کر رہے تھے، مزدور سب مسلمان، دوپہر میں لنچ ریسیس کا وقت ہوا، تو کہا میں کپتان تھا، میں نے اعلان کیا کہ جاؤ ایک گھنٹہ ریسیس ہے سب مزدوروں کو۔ تو سب مزدور کام پر سے چھوٹے، اور ایک جگہ نل تھا وہاں وضو کرنے لگے، اور وضو کر کے جماعت سے ظہر کی نماز پڑھنے لگے۔ سخت گرمی کی موسم تھی، تو میں نے کسی کو پوچھا کہ یہ لوگ کھانا نہیں کھاتے، ریسیس ہے، لنچ ہے، تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ مسلمانوں کا رمضان ان کا مہینہ ہے، اس میں یہ مسلمان روزے رکھتے ہیں۔ تو کہا، میں سوچنے لگا کہ اچھا یہ روزہ رکھتے ہیں، میں نے پوچھا روزہ کیا چیز ہے، تو مجھے سمجھایا کہ صبح سے شام تک کھانا پانی سب چھوڑ دینے کا۔ تو کہا، مجھے بہت تعجب ہوا کہ اتنی گرمی میں ایسی بھوک، ایسی پیاس، اور یہ صبح سے مزدوری کر رہے، اور دوپہر میں وقت ملا تو نماز پڑھ۔ تو کہا، ان مزدوروں میں ایک بوڑھا آدمی تھا، سفید داڑھی والا، اس کو پسینہ نکل رہا تھا، مجھے اس کے بڑھاپے پر رحم آیا کہ یہ بوڑھا آدمی صبح سے مزدوری کر رہا ہے، وزن اٹھاتا ہے، اسٹیمر میں سے نیچے گوڈاؤن میں لے جاتا ہے، بھوکا پیاسا پسینہ آ رہا ہے۔ تو کہا، مجھے اس بوڑھے پر رحم آیا اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر کے اسٹیمر میں اپنی کیبن میں لایا، کانچ کی بنی ہوئی ایئر کنڈیشن کیبن، اور وہ کیبن کا دروازہ میں نے اندر سے لاک کر دیا، پھر ایک گلاس میں پانی بھرا اور اس بوڑھے کو دیا کہ دیکھ، یہاں کوئی دیکھتا نہیں ہے، تو یہاں بیٹھ کے پانی پی لے۔ تو کہا، وہ بوڑھا مزدور صبح سے مزدوری کرنے والا لیکن روزہ رکھا ہوا، جب میں نے اس کے سامنے پانی دیا بند کیبن میں جہاں کوئی نہیں دیکھے، تو کہا، اس بوڑھے نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے کیبن کا دروازہ کھولا، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور نکل کے بھاگ گیا۔ کہا، اس کی انگلی کے اشارے سے میں سمجھ گیا کہ اس کیبن میں اگر میں پانی پی لوں گا تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن اللہ دیکھ لیں گے۔ کہا، اس بوڑھے کے اشارے نے اور چلے جانے نے میرے دل کے اندر ایک ٹھیس لگائی، اور میں نے سوچا کہ اسلام حق مذہب ہے، صحیح مذہب ہے، اور پھر میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ ایک مسلمان کا ڈر جو روزے میں اللہ کے لیے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، تو دیکھو اس کو تو روزے کا ثواب ملا، فرض ادا ہوا، لیکن ایک غیر مسلم کے لیے ایمان کا ذریعہ بن گیا۔ کتنی عجیب چیز ہے روزہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں روزے کی برکت سے تقوی والا بنانا چاہتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، بھائی روزے کوئی بہت زیادہ تھوڑے ہی رکھنے، ایک مہینہ، وہ بھی 29 کا، 29 کے بعد والے رات تو خود بھی نہیں سوئیں گے، مفتیوں کو بھی سونے نہیں دیں گے، ہندوستان کے کسی بھی کونے میں کسی بھی بوڑھے نے چاند دیکھا، خلاص پورے ملک کے مفتیوں کا دماغ چاٹیں گے، چاند لاؤ، عید کرنی کرنی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بس 29-30 تو روزے رکھنے، سال میں 354 دن آتے ہیں اسلامی کیلنڈر میں، اسلامی قمری چاند والا جو کیلنڈر ہے اس میں 354 دن آتے ہیں، اس میں سے صرف 30 روزے تمہیں اللہ کے لیے رکھنے ہیں، ایامم معدودات، اور اس میں بھی کتنی آسانی اللہ نے کر دی کہ جو آدمی بیمار ہو، ایسا بیمار ایسا بیمار ہے کہ روزہ رکھ نہیں سکتا، ایسا بیمار کہ روزہ رکھے تو بیماری بڑھ جاوے، ایسا بیمار کہ روزہ رکھے تو بیماری اس کو ہلاک کر دے، تو کہا مت رکھو روزے، بعد میں تندرست ہونے کے بعد قضا کر لینا۔ اسی طرح جو آدمی سفر میں نکلا، سفر کا مطلب 176 کلومیٹر یا اس سے زیادہ دور سفر میں نکلے، تو اس مسافر آدمی کے لیے بھی اللہ نے آسانی کر دی۔ چلو تم سفر میں ہو، سفر میں تکلیف آتی ہے، روزے نہیں رکھو، بعد میں عید کے بعد قضا کر لینا، تمہارا کام بن جائے گا۔ کتنی آسانی کر دی۔ دیکھو یہاں رک کر کے ایک بات میں آپ کو بتلا، سفر کی بات آئی، ایک دن میں رمضان میں مسجد میں دیکھا کہ کچھ نوجوان بچے 3-4 عالموں سے لڑ رہے تھے حوض کے پاس۔ میں نے پوچھا ان نوجوانوں کو، بھائی آپ ان سے کیوں لڑتے ہو؟ کہا یہ سب چندہ کرنے آئے ہیں۔ پھر تو کہا یہ سب بیٹھ کر کے کیلے کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے ان کو پوچھا؟ کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، دور دور سے سفر کر کے آئے، اور اللہ نے خود سفر میں روزے کی اجازت دی ہے، مت رکھو، تو اس میں لڑنے جھگڑنے کی کوئی بات نہیں، بلکہ جھگڑا کھڑا کر کے آپ گنہگار ہو گئے۔ وہ تو مسافر لوگ ہیں، وہ تو بعد میں روزہ رکھے، لیکن تم جو جھگڑنے کھڑے ہو گئے تو تم نے اپنے روزے کا ثواب ختم کر ڈالا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے تم کو۔ اللہ نے بڑی سہولت فرمائی روزے کے معاملے میں، بلکہ پہلے زمانے میں تو ایسا تھا، شروع شروع میں اسلام کی شروعات میں، کہ کوئی تندرست آدمی طاقت والا آدمی وہ بھی اگر روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے دے دے تو کا کام چل جائے گا، لیکن بعد میں اللہ تعالی نے حکم بھیج دیا کہ اب صرف بیمار ہو روزہ نہیں رکھ سکے، آئندہ بھی روزہ رکھنے کا کوئی چانس نہیں آیا، ایسا بوڑھا ایسا بیمار ایسا کمزور، تو ایک روزے کا ایک فدیہ دے دو۔ یعنی جتنا ہم صدقۃ الفطر میں پیسے دیتے ہیں اتنے ایک روزے کی طرف سے فدیے میں دے دو۔ بعض بوڑھے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں ہم کو یقین ہے کہ اب ان کی تندرستی آنے والی نہیں ہے، بیماری اچھی ہونے والی نہیں، اور وہ بیچارے روزے نہیں رکھ سکے، تو ان کے روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کر دو، کام ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے روزوں کو نعمت بنایا، اور سفر اور بیماری میں چھٹی دے دی وہ بھی نعمت بنایا، دونوں چیز نعمت بنائی۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے، فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ فرمائے، اور میں روزے کے بدلے میں بندے کا ہو جاتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں میں بندے کا ہو جاتا ہوں، اور جس کے اللہ ہو گئے اس کے تو سارے کام ہی بن گئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی روزہ رکھے ہوئے پیٹ خالی ہو گیا, سحری میں کم کھایا ہو لیمٹ میں, تو دوپہر کے بعد پیٹ خالی ہو جاتا ہے, اور پیٹ خالی ہوتا ہے تو ہوجڑی کے اندر سے بدبو نکلتی ہے. یہ جو روزدار کے منہ میں سے بدبو نکلتی, گندی گندی اسمائل آتی ہے, دنیا کے لوگ اس بدبو سے نفرت کرتے ہیں, لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ روزدار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اللہ اس بدبو سے پیار کرتے ہیں, چونکہ وہ بدبو اللہ کے لیے روزے کی برکت سے ہوئی, اور روزہ مومن کو جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالی ہمیں رمضان کے روزوں کا اہتمام عطا فرمائے. اور دیکھو بھائی, ساتھ میں کچھ نفل روزوں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے, یعنی کہ صرف رمضان سے رمضان ہم لوگ روزے رکھے. مثلا محرم کے دو روزے ہیں, رکھنا چاہیے, بہت فضیلت ہے محرم کے دو روزے رکھنے کی. اسی طریقے سے ہمت ہو تو 15 شعبان کا روزہ بھی رکھ لینا چاہیے. ہر مہینے میں 3 روزے, 13ویں 14ویں اور 15ویں چاند کو, جو یہ 3 روزے رکھے گا ہر مہینے, اس کو پورا سال روزہ رکھنے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی, ہر مہینے کے 3 روزے کی برکت سے. اور عید کے بعد, عید کے مہینے میں 6 روزے, یہ بھی نفل روزہ ہے, اس پر بھی بہت بڑا ثواب ہے, تو نفل روزے بھی رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور خاص طور پر نوجوانوں کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. جس نوجوان میں شادی کی طاقت نہیں ہے, ابھی لڑکی نہیں ملی, یا ایک جو ہے اس کے لیے مہر مکان کپڑے خرچے پانی کا انتظام نہیں ہے, شادی کی سگوڑ نہیں ہے ابھی تک, اور اس کو گناہ کا ڈر ہے کہ میں گناہ کر ڈالوں گا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو فرمایا کہ نفل روزے رکھو, نفل روزوں کی برکت سے اللہ تعالی گناہ سے حفاظت فرمائیں گے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے, اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. روزے بہت اچھی چیز ہے, بہت پیاری چیز ہے اللہ تعالی کے یہاں, اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ کسی نے لکھا ہے سورہ بقرہ کے عمل کے بارے میں, تو دیکھو بھائی, سورہ بقرہ جس مکان میں 40 دن پڑھی جاتی ہے, تو اس مکان سے شیطان جن کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں, کوئی بھی پڑھ لے, لیکن 40 دن لگاتار پڑھ لیے جائے تو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا. اور اس کے روزانہ پڑھنے کے بعد ایک ڈرم یا بوتل کے اندر پانی پر دم بھی کرتے رہنا چاہیے, پھر وہ پانی پینا, اس سے غسل کرنا, اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ایک آدمی نے عصر کی نماز ایک مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اس کے بعد دوسری مسجد میں لیٹ وقت تھا تو وہاں گئے تو وہاں ابھی جماعت باقی تھی، تو وہاں عصر کی نماز پڑھے امام کے پیچھے، اپنی عصر قضا کوئی ہوئی تھی پہلے اس کی نیت سے، یہ نہیں پڑھ سکتے اپنی قضا الگ الگ پڑھنے کی۔ ایک بھائی کا، ایک سال کا لڑکا ہے، ہر مہینے ایک دو مہینے بیمار، ایک دو مرتبہ بیمار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ میری بیوی پچھلے 10 مہینے سے اس کی ماں کے گھر بیٹھی ہے، کوشش کے باوجود بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ محلے کے ذمہ داروں کو بھی یہ کام سونپا تھا، دعاؤں کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بات ڈال دے وے اور وہ آ جائے۔ یا مصرف القلوب والابصار، یا مقلب القلوب والابصار، یا خالق اللیل والنہار، یا عزیز یا لطیف یا غفار، یہ بہت پاکیزہ کلمہ ہے۔ روزانہ 40 دن تک عشاء کی نماز کے بعد 200 مرتبہ پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے امید ہے کہ اللہ اس کے دل کو پھرا دیں گے اور وہ عافیت سے آ جائے گی۔ رحمت بی بی حکیم جی کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے۔ جی بھائی، یہ کچھ مسنون دعا کوئی آپ کے لیے ہدیے میں لے کر کے آئے ہیں، تو یہ دعا کا اسٹیکر ہے، اس کو لے جا کے گھر میں چپکاؤ گے تو صحیح، لیکن پڑھنے کا بھی اہتمام کرو۔ مسنون دعائیں جتنی زندگی میں آئے گی اتنے انشاءاللہ اس کے فائدے ہوں گے۔ سب کام کی دعائیں اس میں لکھی ہوئی ہے، درود شریف پڑھ لو۔ بہت سے بیمار چل رہے ہیں، ہماری خالہ جان آج اچانک بہت سخت بیمار ہو گئی، سکرات جیسی کیفیت کے اندر ہے، تو ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیں عافیت کی جو ہے۔ اسی لیے آج میں مجلس کے بعد ملاقات نہیں ہوگی، انشاءاللہ آئندہ پیر کو، چونکہ جلدی مجھے وہاں پہنچنا ہے، اس وجہ سے درود شریف پڑھ لو۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اصلح شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین۔ اے اللہ، تو ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، تیری اطاعت اور مرضی والی زندگی عطا فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، محبوسین کو رہائی عطا فرما، مصیبت میں پھنسے ہوئوں کو نجات عطا فرما، مظلوموں کی نصرت اور مدد فرما، مظلوموں کی نصرت اور مدد فرما، مظلوموں کی نصرت اور مدد فرما، پوری دنیا کے اہل ایمان کی جان مال عزت آبرو کی ہر طرف سے حفاظت فرما لے، مساجد کی مدارس کی خانقاہوں کی مکاتب کی دین کے کاموں کی کام کرنے والوں کی حفاظت اور نصرت فرما لے۔ اے اللہ ہماری عمر میں علم میں عزت میں برکت عطا فرما، دنیا آخرت میں تیری رضا عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے ارادے اور نیتیں کی ہیں اور جو چاہتے ہیں سب کو زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما، اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت عطا فرما، حلال برکت والی وسیع روزی روٹی عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، عافیت کا سلامتی کا نصرت کا مدد کا کرم کا فضل کا اے اللہ تو ہمارے ساتھ اور پوری امت سے معاملہ فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔